Áma í mig salgæti og tygg og tygg. Tygg minna minna. Karamellur átta tíu kakómal og kókosbollur tólf. Bréfunum þeim kasta ég svo út all, svo ekki sést í gólf. Ég átti eiga karamellu. Hvar er karamellan mín? Hvar er hún? Hún er týnd.